और उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत कातने के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम अपनी कस्मों को आपस में धोखा देने का जरिया बनाते हो ताकि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह पर गालिब आ जाए। बेशक अल्लाह तुम्हें इस अहद के जरिए आजमाता है और वो तुम्हारे लिए कयामत के दिन उन बातों को जरूर वाज़े फरमा देगा जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे।